أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سورة الحديد مدنی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 94 نمبر پر ہے سورۃ الزلزال کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت اور ترتیباً 57 نمبر سورۃ الواقعہ کے بعد ہے نزول کے اعتبار سے 94 نمبر سورۃ الزلزال کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 57 نمبر سورۃ الواقعہ کے بعد ہے ربط ما سبق سے ربط سے مراد جو ہے وہ کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الحدید کو اپنی کتاب میں لگایا ہے کیونکہ سورۃ الواقعہ یہ مکی سورت تھی اور یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے تو کیا وجوہات ہیں کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مکی سورت کے بعد جو ہے اس مدنی سورت کو لگایا ہے پہلی وجہ گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فسبح پسباگی بیان کرو یعنی گزشتہ سورت کا اختتام اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تسبیح کے ساتھ صیغہ امر کے ساتھ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس سورت کی افتتاح فرما رہے ہیں تسبیح سے مگر یہاں پر صیغہ ماضی سے اللہ رب العزت اسی مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں سبحا یعنی گزشتہ سورت کی یعنی گزشتہ سورت کا اختتام اللہ نے تسبیح سے کیا تھا تو اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت تسبیح سے فرما رہے ہیں دوسری وجہ گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے دعوی توحید ذکر کیا تھا فسبح باسم ربک العظیم دلائل کے بغیر تو اس صورت میں اللہ رب العزت دعویٰ کو ذکر کرنے کے بعد اس پر دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت دعوے پر جو ہے وہ دلائل بھی ذکر فرما رہے ہیں دلائل عقلیہ تیسری وجہ گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے عظمت قرآن کا تذکرہ فرمایا تھا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ اس صورت میں اللہ رب العزت قرآن کی نزول کا مقصد ذکر فرما رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت آیت نمبر 9 میں قرآن کے نزول کا مقصد ذکر فرما رہے ہیں. والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور, کہ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگ اندھیروں سے اجالے کی طرف جو ہے وہ نکل آئے. چوتھی وجہ, گزشتہ سورت کی آیت نمبر 81 اور 82 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے سستی کرنے والوں کو زجر دی تھی. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون, قرآن میں سستی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے زجر دی تھی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان کو تخویب دے رہے ہیں آخرت کی آیت نمبر 13 میں, جنہوں نے قرآن میں سستی کیا تھا, جنہوں نے قرآن میں غفلت کا مظاہرہ کیا تھا, قرآن سے لاپرواہی برتی تھی, تو ان کو اللہ تخویب دے رہے ہیں 13 نمبر آیت میں. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تین فرقوں کا تذکرہ تھا, اس میں سے ایک فرقہ تھا السابقون. تو اس صورت میں اللہ رب العزت سبقت لے جانے والے اعمال کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. سبقت لے جانے والے عمل کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جو کہ جہاد اور انفاق ہے, کہ جو جہاد اور انفاق کو کرنے والے ہوں گے تو وہ اللہ کے دربار میں السابقون میں داخل ہوں گے. جو مالی اور جانی قربانی دینے والے ہوں گے تو وہ السابقون میں داخل ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ نے سورۃ الواقعہ کے بعد جو ہے سورۃ الحدید کو لگایا ہے. امتیازات سورت, امتیازات سے مراد جو ہے وہ کون سی باتیں ہیں یا کون سے مسئلے مسائل ہیں جو اس صورت میں ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ ذکر نہیں ہے, اس کو امتیازات صورت کہتے ہیں. صورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 پر کہ اللہ کی جو صفات یہاں پر ذکر ہیں یہ قرآن میں کسی اور جگہ ذکر نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 13 پر کہ منافقین کی اللہ رب العزت جو ہے آخرت میں جو ہے ان کی حالت ذکر فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 16 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ایمان والوں پر وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد کے لیے جو ہے وہ تڑپ اٹھے, اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے لیے جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے خشیت پیدا ہو جائے. کیا ایمان والوں پر وہ گھڑی نہیں آئی ہے. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 20 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دنیا کی بے وقتی ذکر فرما رہے ہیں. ایک مثال کے ذریعے سے آیت نمبر 20 میں خصاصت ایک دنیا جس کو کہتے ہیں, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 22 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مصیبت آپ کو پہنچتی ہے یا عام دنیا میں یا خصوصاً آپ کے گھروں میں آپ کی جانوں پر, تو یہ اس دور سے جو ہے یہ کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے جو ہے اس کو اللہ نے آپ کے حق میں جو ہے وہ لکھا تھا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 25 پر کہ جس میں اللہ رب العزت لوہے کی پیدائش اور ان کے کچھ فائدے ذکر فرما رہے ہیں, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 27 پر کہ نصرانیوں عیسائیوں پہ اللہ رب العزت رد فرما رہے, وَرَحْبَانِيَةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت جو ہے وہ ڈالی تھی. رہبانیت گوشہ نشینی, ترک دنیا, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 29 پر کہ جس میں اللہ رب العزت جہاد کے کرنے کا ایک فائدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ جہاد کیجئے کہ کافروں کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ کافروں کو اپنی قوت اور طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو اے اہل کتاب, تم تو بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہو, ان سے جہاد کرو کہ انہیں پتہ چل جائے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ترغیب الی الانفاق والجہاد, ترغیب الی الانفاق والجہاد. سورت میں اللہ رب العزت مال کے خرچ کرنے کی طرف جو ہے رغبت پیدا فرما رہے ہیں, شوق پیدا فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کیجئے, آپ مال کو خرچ کیجئے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے آپ مال خرچ کیجئے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہے جہاد کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں کیونکہ جہاد اور انفاق آپس میں لازم اور ملزوم مسائل ہے. جہاد انفاق کے بغیر جو ہے یہ ناممکن ہے. جب آپ مال خرچ نہیں کریں گے تو مجاہد بندوق کس سے خریدے گا؟ وہ اس میں جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بلٹس کہاں سے جو ہے وہ خریدے گا؟ اسی طرح جو ہے ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ کس سے چلے گا؟ تو انفاق اور جہاد یہ آپس میں لازم اور ملزوم مسائل ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق والجہاد کا تذکرہ فرما رہے اس صورت میں. خلاصہ مختصر صورت کا, سورت میں اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق ذکر فرما رہے ہیں بوجوہ خمسہ. سورت میں اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق ذکر فرما رہے ہیں بوجوہ خمسہ, پانچ وجوہات کے ذریعے سے اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں جہاں یعنی انفاق مال کے خرچ کرنے کی جانب. پانچ وجوہات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. پہلی وجہ کہ مال حقیقت میں جو ہے وہ اللہ کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جو ہے اپنے مال کے اوپر جو ہے اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے, آپ کو اللہ نے بٹھایا ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو جو ہے اس مال پر بٹھایا ہے. یعنی دکان کسی اور کا ہوتا ہے اور دوسرے کو لا کر اس دکان پر بٹھایا جاتا ہے کہ تم اس کی رکھوالی کرو. تو یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور تمہیں اللہ نے اس مال پر جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ تمہیں اللہ نے اس مال کے اوپر جو ہے رکھوالی کے لیے بٹھا دیا ہے, تمہیں مامور کر دیا اللہ نے, تمہیں اس کے اوپر اللہ نے بٹھایا ہے. یہ پہلی وجہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. حقیقت میں مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. آیت نمبر 7 کو آپ دیکھ لیجئے, اس وجہ کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے. پہلی وجہ اللہ رب العزت فرماتے آمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ پر ایمان, اللہ کی وحدانیت پر ایمان, ورسولہ اور پیغمبر پر, اس کے پیغمبر پر یعنی اس کی سنت پر ایمان لاؤ. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو, مِمَّا اس مال میں سے, جَعَلَكُمْ کہ ٹھہرایا ہے اللہ نے تم کو, مستخلفین فیہِ بیٹھے ہوئے, فیہِ اس پر, مستخلفین فیہِ بیٹھے ہوئے, فیہِ اس مال کے اوپر, اللہ نے جو ہے تمہیں لا کر اس مال کے اوپر بٹھایا ہے. مال اللہ کا ہے, تمہیں اللہ نے اس کے اوپر جو ہے مامور بنایا, مقرر کر دیا ہے, لا کے بٹھا دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال اللہ کا ہے, تم پرائے مال کے اوپر جو ہے وہ کیا, ہاں پرائے مال کے اوپر جو ہے تم سینہ زوری نہ کرو, یہ مال تو اللہ کا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے تم پیسے دے دو کہ جاؤ وہاں پر چوک میں جو ہے غرباء بیٹھے ہیں, مساکین بیٹھے ہیں, جا کر ان پر تقسیم کرو. وہ آدمی اگر جا کر جو ہے ان کو مساکین پہ تقسیم کرے گا تو تم پھر بھی اس کو دو گے, تیسری مرتبہ بھی دو گے. اور اگر اس نے مال لے کر جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا تو کیا تم جو ہے اس کو دوسری مرتبہ مال دو گے تقسیم کرنے کے لیے؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال اللہ کا ہے, تمہیں اللہ نے مال کے اوپر جو ہے مقرر کیا, لا کے بٹا دیا ہے مال کے اوپر. مال حقیقت میں اللہ کا ہے, اور جب اللہ حکم دے رہا ہے مال خرچ کرنے کا, کیوں خرچ نہیں کر رہے؟ پرائے مال کے اوپر جو ہے تم جو ہے وہ کیا, اس کے اوپر جو ہے تم مضبوط ہو چکے ہو, اپنے آپ سے جو ہے وہ دلی کا حافظ نہ بناؤ. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہمارے استاذ کے استاذ تھے, اللہ ہمارے استاذ کی عمر میں برکت ڈالے. ان کے استاد محترم تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ. وہ فرماتے تھے کہ دلی کا علاقہ جو تھا تو وہاں پر لوگوں کے اندر جو ہے ایک فیشن تھی, ایک رواج جو ہے وہ چلی تھی. وہاں پر تو نوٹ نہیں تھے ابتدا میں, یہ سکے تھے. تو سکوں کو جو ہے ایک کپڑے کی تیلی جو ہے اس میں ڈال کر جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے, ہاتھوں میں جو ہے اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ پھینک دیا کرتے تھے. تو وہ شرنگ کی جو آواز کیا کرتے, اس سے جو آواز نکلتی تو اس سے جو ہے اپنے دل کو وہ خوش کیا کرتے تھے. ایک آدمی جو ہے وہ راستے میں جا کر جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے تو قریب ہی ایک حافظ صاحب جو ہے وہ بیٹھے تھے. حافظ صاحب وہ جس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی, تو وہ جو ہے وہ نابینا تھا, وہ بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب تم کیا کر رہے ہیں ان پیسوں سے؟ تو اس نے کہا اس پہ دل کو خوش کر رہا ہوں. تو اس نے کہا ذرا مجھے بھی دیجئے کہ میں بھی اس کے ذریعے سے اپنے دل کو خوش کروں. وہ بھی جو ہے شریف آدمی تھا, اس کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ یہ کتنے پانی میں ہے, لہذا پیسے جو ہے وہ تیلی دے کر جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دی کہ چلو تم بھی اس کو جو ہے پلٹاؤ اور اسی طرح جو ہے اس کے آواز سے جو ہے وہ جو سرور آپ کو ملے اس سے تمہارے دل کو تسکین ملے گی. دو تین مرتبہ اس نے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ پلٹائے ہاتھوں میں, الٹ پلٹ دیے. تو اس کے بعد جو ہے جیسے اس آدمی نے جو ہے اپنی تیلی اور اپنے مال کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا تو حافظ صاحب نے جو ہے وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ یہاں پر ظالم آیا ہے اور مجھ سے میری جو ہے پوری زندگانی کی جمع پونجی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ مانگ رہا ہے اور چھین رہا ہے. لوگ جو ہے وہ دڑا دڑا ہے, یہ آدمی بھی جو ہے وہ کڑا خاموشی سے جو ہے وہ سن رہا ہے کہ ابھی اگر کچھ کہوں گا تو یہ لوگ تو خدائی خدمتگار بنیں گے اور مجھے جو ہے وہ طلبا کا مسلح جو ہے وہ بنائیں گے, میں اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گا. تو یہ خاموشی سے جو ہے وہ کڑا رہا. تو لوگوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ کہاں گیا, کہاں گیا وہ ظالم؟ تو کوئی بھی وہ کہہ رہا کہ ابھی یہاں پر تھا, بس وہ آدمی تو خاموش تھا, لوگ جو ہے وہ ہٹ گئے چلے گئے. یہ آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں تم جاؤ گے, کہاں تو تمہاری پڑاؤ ہوگی. یہ آہستہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑا. تو حافظ صاحب جو ہے وہ مسجد آئے, تو جیسے مسجد آئے تو یہ آدمی بھی سیدھا اس کے پیچھے جو ہے وہ مسجد آیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہ آدمی جو ہے کونے میں بیٹھا, اور اسی طرح جو ہے حافظ صاحب نے جو ہے وہ اپنی لاٹھی اٹھا کر جو ہے یعنی پورے ایک کونے سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا کہ کوئی ہے تو نہیں, کہ سب جو ہے وہ باہر نکل جائے, اور آواز بھی دے رہا ہے کہ سارے جو ہے وہ نکل جاؤ, میں دروازے کو بند کر رہا ہوں ویسے نہ کوئی پھنس نہ جائے. اسی طرح تو یہ آدمی آہستہ آہستہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں جو ہے وہ دوڑتا اور اسی طرح اپنے آپ کو بچاتا رہا. حافظ صاحب جو ہے اپنے بسترے پہ لیٹ گئے, تو جیسے بیٹھ گئے لیٹ گئے تو اپنی وہ تھیلی جو تھی پرائی تیلی اس کو اٹھا کر جو ہے وہ ہوا میں اڑانے لگی, اسی طرح اچھالتا رہا اور پھر ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑتا رہا, اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ چال اور کہی داسی اور بے اولی ببرا بانے بے لاس لراجی سر گرب اللہ چال اور کہی داسی اور. یہ آدمی جو ہے وہ کھڑا رہا, جیسے اس نے جو ہے تین چار مرتبہ پینک لیا تو چوتھی پانچویں مرتبہ جیسے اس نے جو ہے آرام سے اس کو جو ہے وہ کیچ کیا اور آہستگی سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ کیا پیچھے آ کر جو ہے وہ دروازہ کھول کے جو ہے وہ بھاگ گیا. ایسے تو اس کے یہ حافظ صاحب جو ہے وہ ہاتھ اوپر کر کے جو ہے اس طرح کر رہا ہے اس طرح کرے اور لاٹھی اٹھا کر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جو لکڑیاں وغیرہ جو ہے وہ تھی اس کو جو ہے وہ یعنی ٹک ٹک کر رہا ہے کہ یہاں پر ویسے نہ ہو کہ جو ہے مجھ سے جو ہے وہ لٹکی ہو اویز یعنی جو ہے وہاں پر جو ہے ویسے نہ ہو کہ پھنسی ہو. صبح ہو گئی, یہ حافظ صاحب جو ہے اسی طرح جو ہے ہاتھ اٹھائے جو ہے وہ بیٹھا ہے کیونکہ مفت میں پیسے تھے. لوگوں نے کہا حافظ صاحب کیا ہوا, کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے کہا میرے پیسے یہاں پر جو ہے وہ چوہے نے جو ہے وہ پکڑ دیے. اس نے کہا حافظ صاحب چوہے یہاں پر کہاں ہیں؟ اس نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میرے پاس جو ہے وہ میری پوری زندگانی کی جمع پہنچی تھی اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر چوہے. لوگوں نے دیکھ لیا کہ چوہے یہاں پر کہاں ہے. حافظ صاحب ویسے آپ نے خواب دیکھا ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں یہاں پر میرے پیسے تھے اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو چوہوں نے کھا لیا ہے. تو یہ نہیں کہ تم جو ہے پرائے مال پر جو ہے وہ دلی کے حافظ بن بیٹھو, تو پرائے مال کے اوپر جو ہے وہ دلی کے حافظ جو ہے وہ نہ بن بیٹھو کہ پھر جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ اللہ وہی ورک ہوتے ہیں نور کے زانے دلی حافظ جوڑ گڑے دے تو بردی مال ٹھینگی ہے. یہ دوسری وجہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ویسے بھی جو ہے تم چھوڑ کے اس کو جانے والے ہو, ویسے بھی تم اس کو چھوڑ کے جانے والے ہو, تو جب ویسے بھی جو ہے تم چھوڑ کے جانے والے ہو یہ آپ سے پیچھے رہے گا اللہ کے پاس جو ہے تم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو, تو ویسے جب اللہ کا حکم ہے کہ مال خرچ کر لو تو کیوں خرچ نہیں کر رہے؟ تو اللہ رب العزت دوسری وجہ ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, اور کیا ہوا ہے تم کو کہ خرچ نہیں کرتے تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, کیا ہوا ہے تم کو مال خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض, اور خاص اللہ کے لیے رہنا ہے باقی آسمانوں اور زمین کا, ویسے بھی یہ سب چیزیں جو آسمان اور زمین کی ہے اللہ کے لیے رہ پانی ہے, تم سب تو جاؤ گے یہاں سے, تو جب اللہ کا حکم ہے مال خرچ کرنے کا ویسے بھی تم چھوڑ کے جانے والے ہو تو کیوں خرچ نہیں کر رہے؟ اور تیسری وجہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ چلو مال اللہ کا نہیں یہ تمہارا ہوا, تم چھوڑ کر جانے والے بھی نہیں ہو, ساری زندگانی یہ مال تمہارے پاس ہی رہے گا, تو اللہ رب العزت فرماتے چلو قرض دو اللہ کو. کیا دو؟ چلو قرض دو اللہ کو. اور قانص کا قرض دینے میں جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا یہ یقین ہوتا ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور ضرور دے گا, تو اللہ رب العزت فرماتے تسلی کے طور پہ لفظ قرض کو اللہ رب العزت لا رہے ہیں کہ تم مال کو خرچ کرو گے تو اللہ جو ہے تمہیں وہ قرض بھی لوٹائے دے گا, اور اس میں اللہ رب العزت آپ کے لیے اضافہ بھی فرمائے گا. اس کو آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, من ذا الذی کون ہے وہ آدمی یقرض اللہ جو دے اللہ کو قرضا حسنا دینا حسنا اچھا, قرض کے معنی جو ہے وہ دینا اپنی جگہ انشاءاللہ تفصیل پھر کریں گے, تو قرض کے اور قرض کا لفظ اللہ قرض کے معنی اعطا کے ہے, اعطا کے معنی دینا, مگر یہاں پر اللہ نے لفظ قرض کا استعمال اسی وجہ سے کیا ہے تسلی کے لیے کہ جس طرح تم اس آدمی کو قرض تبھی دو گے کہ تمہارا اس کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہ قرض واپس کر دے گا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ٹگ ہے تو کیا تم ان کو قرض دو گے؟ بلکہ دوسروں کو بھی باز رکھو گے یار یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اس کو قرض نہ دو. تو تمہارا یہ یقین ہوتا ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں یہ مجھے واپس کر دے, تو اللہ رب العزت فرماتے کہ تم بھی یہ یقین اللہ پہ رکھو کہ جب تم دو گے تو اللہ تمہیں جو ہے یہ مال ضرور بضرور لوٹا کے دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجرہ کریما. اللہ رب العزت فرماتے فیضاعفہ, اللہ اس کو جو ہے وہ دگنا کر دے گا اس آدمی کے لیے. ولہ اجر کریم, اور اس کے لیے کیا ہے, اجر ہے عزت والا, اللہ اس کو اجر بھی عزت کا دے گا. اور چوتھی وجہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مال کی حقیقت کیا ہے, مال کی حقیقت کیا ہے, دنیا کی حیثیت کیا ہے. تو مال پر اتنے ایمان لا چکے ہوں تو دنیا کی حیثیت کیا ہے, مال کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے. تو آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا, جان لو کہ یقیناً دنیا کی زندگانی لعب کھیل ہے, ولہو اور تماشا ہے, وزینۃ اور نمائش ہے, وتفاخر اور بڑائی ہے, بینکم تمہارے درمیان, وتکاثر اور اضافہ کرنا ہے, فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں. اس کی کیا ہے کی؟ اللہ رب العزت فرماتی ہے تو کھیل ہے. تو کیا کھیل جو ہے وہ پوری زندگانی کے لیے کھیلا جاتا ہے, کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح لہو تماشا ہے, تماشا بھی پوری زندگانی کے لیے نہیں ہوتا, کچھ لمحے کے لیے جو ہے وہ تماشا کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, وہ زینت نمائش ہے, زینت ہے. تو کیا زینت کے لیے دوام ہے, زینت کے لیے دوام ہے, اچھی کوٹی آپ بنائے, اچھا اس میں جو ہے وہ رنگ روغن کرے, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کیا اس کی پوزیشن وہی رہتی ہے, خوبصورت جوان ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی زمانے کی تپیڑ جب اس کو پڑتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا حسن اور اس کی زینت جو ہے وہ جواب دیتی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتفاخر, یہ تو بڑھائی ہے, یہ کیا ہے, بڑائی ہے کہ میرا جو ہے وہ کارخانہ جو ہے وہ 4 جرب میں ہے, دوسرا کہہ رہا میرا تو 5 جرب میں ہے, ایک کہہ رہا میرا 3 کارخانے, دوسرا کہہ رہا میرے تو 5 ہے, تیسرا کہہ رہا میرے تو 10 ہے, ایک کہہ رہا میرے 2 دکان ہے, تیسرا کہہ رہا میرے 5 دکان ہے. تو بڑائی ہے, فخر ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال اور اولاد میں جو ہے وہ اضافے کا چکر ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مال اور اولاد میں اضافہ کروں گا. اور پھر مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت دنیا کی زندگانی کی حقیقت ہمارے سامنے کھول رہا ہے. اور پانچویں وجہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر مال کو آپ اس وجہ سے خرچ نہیں کر رہے کہ یہ آپ سے آنے والے تکلیف اور آنے والی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا, تو یاد رکھیے کہ مال اور دولت کسی سے تکلیف اور مصیبت کو دور نہیں کر سکتا. اگر تم نے مال کو بچا کے رکھا ہے, بینک میں رکھا ہے, ایک طرف جو ہے وہ بیوی کے پاس سنبھال کے رکھا ہے کہ جب میں بیمار پڑ جاؤں گا تو اس کو لگا دوں گا, اسی طرح جو ہے جب فلاں کام ہوگا, کوئی مصیبت آئے گی تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کام چلے گا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مصیبت اور تکلیف یہ مال اور دولت سے جو ہے وہ ٹالی نہیں جا سکتی, یہ اللہ کے حکم سے پہنچ رہی ہے. تو تم اللہ کا حکم مانو, اللہ رب العزت حکم دے رہے تم مال کو خرچ کرو, اور اللہ سے تم دعا مانگو تو اللہ تم سے آنے والی تکلیف اور مصیبت کو دفع کرے گا. آیت نمبر 22 کو آپ دیکھ لیجئے, 22, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی مصیبت فی الارض عام دنیا پر, زمین یعنی عام دنیا پر, ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں پر یا تمہارے گھروں میں, کیونکہ ایک مصیبت جو ہے عام ہوتی ہے, ایک مصیبت خاص ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الا فی کتاب, مگر اللہ کے علم میں تھی, من قبل ان نبرہ زمین کائنات دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے, کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے جو ہے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ کو کون کون سی تکلیف کس کس دور اور کس کس جو ہے وہ زمانے میں آئے گی. تو مال اگر آپ نے بچا کر رکھا ہے کہ یہ سختی میں مجھے کام آئے گا اور یہ مجھ سے مصیبت اور تکلیف کو جو ہے وہ ٹال سکے گا, تو کبھی نہیں. مصیبت اور تکلیف کو ٹالنے والا ایک اللہ ہے. تو اللہ کا حکم مان کر مال خرچ کرو, اللہ جو ہے تم سے آنے والی تکالیف اور مصیبتوں کو دور کر دے گا. تو یہ کیا ہے؟ ترغیب الی الانفاق بوجوہ خمسہ, پانچ وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا مال خرچ کرنے کی جانب جو ہے وہ ترغیب دی. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک مولوی صاحب آئے, آپ سورہ حدید جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو جب آپ درس سے جو ہے وہ درس آپ نے ختم کر دی تو شیخ صاحب نے ان کو بتا دیا کہ ذرا ٹھہر جاؤ کہ میں آپ کو جو ہے چائے پانی جو ہے وہ پلاؤں, اور اسی طرح جو ہے وہ روٹی کا ٹائم ہے, روٹی کھا کر جو ہے وہ تم جاؤ. تو اس نے کہا شیخ صاحب آپ نے جو ہے مجھ پر جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ چائے اور شربت اور روٹیاں جو ہے وہ کھلا دی. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آپ کی بات. اس نے کہا جو صورت آپ نے میرے سامنے جو ہے وہ پڑھائی اور جس انداز سے آپ نے مجھ پہ جو ہے یہ صورت جو ہے وہ پڑھ کے سنائی میرے سامنے, ابھی اس کو جو ہے مالداروں پہ پڑھ کر جو ہے وہ شربت بھی پیوں گا, چائے بھی جو ہے وہ پیوں گا, اسی طرح جو ہے وہ کھانے بھی میں کھاؤں گا. یہ تو کیا ہے؟ یہ تو گنج خدا بود ہے, یہ تو کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک بڑا خزانہ جو ہے مل گیا. اس کو جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ مالداروں کے سامنے جو ہے وہ پڑھوں گا, دڑا دڑو جیب میں جو کچھ ہوگا وہ سامنے جو ہے وہ دے گا. تو یہ کیا ہے؟ ترغیب الی الانفاق بوجوہ خمسہ, پانچ وجوہات سے جو ہے اللہ رب العزت نے ترغیب الی الانفاق دی. سورت جو ہے وہ اور اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح تقسیم سورت بھی اپنے پاس آپ لکھ دیجئے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ 24 نمبر آیت پر مشتمل ہے, 1-24. اس میں ترغیب الی الانفاق بوجوہ خمسہ. دوسرا حصہ 25 نمبر آیت سے لے کر اختتامی سورت تک ہے. اس میں اللہ رب العزت ترغیب الی الجہاد ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ لوہے کو پیدا کیا تھا, وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. میں نے لوہے کو جو ہے وہ پیدا کیا تھا کہ اس میں جو ہے اس سے جو ہے تم کیا بناؤ, تلوار بناؤ, اس سے نیزہ بناؤ, اس سے تم جو ہے وہ بندوق بناؤ, کلاشنکوف بناؤ, اور جو ہے وہ تم چیزیں بناؤ, اوزار بناؤ, ہتھیار بناؤ, جس کے کرنے سے جو ہے وہ تم کیا کرو, جہاد کرو گے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ لوہے کے پیدا کرنے سے جو ہے ایمان والوں کو ترغیب دے رہے ہیں جہاد کی جانب. اور اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نے لوہا پیدا کیا تھا کہ تم اس کو استعمال میں لا کر ہتھیار بناؤ اور اس سے کافروں کے ساتھ تم جہاد کرو. تو الٹا تم نے کیا کر دیا, تم نے رہبانیت کو پسند کیا, الٹا تم نے جو ہے گوشہ نشینی کو جو ہے وہ پسند کر دیا. تم جو ہے وہ تارے کی دنیا بن گئے, تم گوشہ نشین بنے. آپ نے پیری موریدی کو جو ہے وہ پسند کر دیا جہاد کو چھوڑ کر. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ زجر دے رہے منافقین کو بھی, اور ساتھ ہی اللہ رب العزت ترغیب الی الجہاد بھی ذکر فرما رہے ہیں. تو تقسیم سورت, سورت دو حصوں پہ مشتمل, پہلا حصہ 24 آیات اور دوسرا حصہ 25 سے اختتامی سورت تک. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب انگریزوں کی حکومت تھی پاکستان پارٹیشن سے پہلے, تقسیم سے پہلے, تو یہاں پر جو ہے حضرت شیخ جو ہے اپنے استاد محترم کے کہنے سے جو ہے ایک مسجد میں جو ہے وہ تدریس بھی کر رہے تھے, درس بھی دے رہے تھے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ امامت بھی کر رہے تھے. تو جس آدمی نے جو ہے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا, ملک صاحب, تو وہ انگریزوں کا بڑا ٹھٹو تھا. انگریزوں نے جو ہے اس کو اپنے کام کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا تھا, اور علاقے میں جتنی بھی مساجد اس نے تعمیر کر دی تھی تو ان مولویوں کو جو ہے وہ انسٹرکشن دی تھی کہ تم یہ تقریر کر دو کہ انگریز کی فوج میں جو ہے تم شمولیت اختیار کرو 1939 کی دوسری جنگ عظیم میں. اصل شیخ نے مخالفت کر دی, ڈی سی کے سامنے جو ہے وہ مخالفت کر دی. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھیں گے سورہ ممتحنہ میں, واقعی کو میں تفصیل سے پڑھوں گا. تو ملک صاحب نے جو ہے ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ جا سکتے ہو, کیونکہ ملک صاحب جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ آپ پہ انتہائی جو ہے وہ غصہ ہے, اور پھر کچھ سازش بھی شروع ہو گئی شیخ صاحب کے بارے میں کہ ان کو پکڑا جائے گا اور پھانسی دی جائے گی ان کو. تو حضرت شیخ جو ہے وہاں سے چل پڑے, آپ جو ہے وہ سیدھے چلے گئے مکہ اور مدینہ, عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے پاس, امام عبیداللہ سندھی رحمت امام الانقلاب جس کو کہتے ہیں, ان کے پاس آپ تشریف لے گئے. تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے دو آدمی اور بھی تھے, مولوی تھے, اور ایک جو ہے وہ دیوبند میں جو ہے وہ مدرس بھی, دونوں مدرس تھے میرے خیال سے. ایک جو ہے یوسف بنوری تھا اور دوسرے کا نام وہ جو ہے مرت دم تک اس نے جو ہے وہ نام نہیں لیا تھا. کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دو آدمی تھے اور تیسرا میں تھا. جب ہم حضرت جو ہے امام عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ پہنچ گئے تو وہ درس دے رہا تھا اور اتفاق سے سورہ حدید کی درس وہ دے رہا تھا. تو ہم جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم دونوں جو ہے وہ مدرس ہے, ایک دیوبند میں مدرس ہے, کسی اور مدرسے میں مدرس ہے. اور یہ جو ہے شیخ القرآن بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے ابھی جو ہے اس کی فراغت ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کہ تمہیں قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ ہم تو جو ہے وہ مدرس ہے. اس نے کہا سورۃ الحدید کی جو ہے وہ مقصد پڑھو. دونوں نے سروں کو نیچی کر دی. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت شیخ نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ کہا کہ حضرت صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں کیا آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا تمہارے اساتذہ کو نہیں آتا جو آپ کے جو ہے وہ مدرس رہ چکے ہیں دیوبند کے مدرسے میں, اور ایک طالب علم کو جو ہے سورۃ الحدید کا مقصد آئے گا. اس نے کہا چلو آپ سن لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اسی طرح شیخ نے جو ہے وہ پڑھ کے سنایا کہ سورت میں اللہ رب العزت ترغیب الی الانفاق بوجوہ خمسہ اور ترغیب الی الجہاد, کہ میں نے جو ہے وہ لوہے کو پیدا کیا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جہاد کریں گے, تو آپ نے رہبانیت کو پسند کر دیا. تو اس نے کہا سورۃ المجادلہ کا مقصد بتاؤ, اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے. شیخ نے اس کا بھی بتا دیا کہ اس میں بھی یہی مقصد ہے ترغیب الی الجہاد ولی انفاق, مگر رد ہے رسم باطل کی. اور اسی طرح تین زواجر ہے لفظ علم سے منافقین کو, اور یا ایہا الذین آمنوا سے تین قاعدے ہیں تاسیس جماعت کے لیے ایمان والوں. تو عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کہاں کرتے تھے کہ اس کا بڑا سر تھا اور اسی طرح جو ہے بڑی بڑی آنکھیں اس کی تھی اور آنکھیں اس کی ہم جو ہے وہ سرخ رہتی تھی. اس نے غصے میں آ کر جو ہے وہ کہا اٹھو بغیر تو دیوبند کے نام کو بدنام کرنے والوں اٹھو. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا. تو اس نے جو ہے وہ آواز دی کہ تم تو عالم ہو نا, تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس کو جو ہے وہ بٹھا لیا شیخ القرآن دامدر دونوں کو رخصت کر دے کے جاؤ. تو اس کے بعد یہ بنوری جب پاکستان یہ جو ہے بن گیا, اس نے مدرسہ وہاں پر کراچی میں قابو کر دیا, تو اس نے جو ہے عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے اوپر کتاب لکھی. عبیداللہ سندھی کے اوپر جو ہے اس نے کتاب لکھی اور کتاب میں جو ہے اس کو جو ہے وہ دہری ثابت کر دیا کہ یہ دہری تھا, اور اسی طرح جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ٹپا بھی جو ہے وہ لگا دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نزول کا منکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے اس کی کتاب کے بارے میں بتا دیا. تو حضرت شیخ یہاں سے جو ہے وہ کراچی چل پڑا اور اس کے مدرسے میں جو ہے وہ جا کر ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا اور اس کو کتاب سامنے لے کے آپ نے کیا لکھا ہے اور اس کو یہ بتا دیا کہ تمہارے دل میں جو ہے وہی حسد ہے کہ تمہیں جو ہے آپ سے سورۃ الحدید کو اس نے سنا تھا, آپ کو سورۃ الحدید کا مقصد یاد نہیں تھا, تو اسی وجہ سے تمہارے دل کے اندر وہ حسد ابھی تک ہے, تو اسی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر یہ کتاب لکھ دی. اس نے کہا جو ہے اس نے جو ہے وہ پیپسی لایا میرے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کولڈ ڈرنکس وغیرہ. تو اس نے کہا نہیں, حرام کے پیسوں کا کولڈ ڈرنکس میں نہیں پیتا, کہ تم جا کر جو ہے وہ طلبا کے نام پر جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہو اور یہاں پر کوٹیا اور اسی طرح جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو ہے تم گھومتے ہو, یہ نہیں کرتا ایک اسلام. اور اسی طرح اس کو خوب ملامت کرنے کے بعد جو ہے اس کے مدرسے سے نکل آیا اور اس کو یہ بتا دیا طلبا کے سامنے کہ تمہیں ابھی بھی سورۃ الحدید کا مقصد نہیں آتا, چلو پڑھ کے سناؤ. اور بلا شیخ الحدیث تھا وہ, مگر دوسرے کا نام اس نے ابھی تک نہیں لیا تھا. کیوں؟ ہاں کچھ ساتھیوں کو جو ہے وہ معلوم تھا, ان کی باتوں سے جو ہے اس کو معلوم تھا, مگر شیخ نے نام نہیں لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کے استاذ کے بارے میں جو ہے وہ لب کشائی نہیں کی تھی, تو لہٰذا شیخ نے اس کا نام نہیں لیا تھا, اس پہ اس نے بھی پردہ ڈالا تھا. تو اس صورت میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھیں گے ترغیب الی الانفاق بوجوہ خمسہ, اور اسی طرح ترغیب الی الانفاق والجہاد کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھیں گے. اور آخری حصے میں جو 12 ابواب ہے, آخری حصے میں کتنے ابواب ہے؟ 12 ابواب ہے. ابھی تک 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں. کتنے ابواب؟ 6 ابواب پڑھ چکے ہیں. یہ 7واں باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ 7واں باب یہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ التحریم تک. اس میں 10 سورتیں ہیں. کتنی سورتیں ہیں؟ 10 سورتیں. سورۃ الحدید, سورۃ المجادلہ, سورۃ الحشر, سورۃ الممتحنہ, سورۃ الصف, سورۃ الجمعہ, سورۃ المرافقون, سورۃ التغابن, سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم. یہ 10 سورتیں جو ہے کیا ہے؟ یہ 7واں باب ہے. کس یعنی کیا؟ قرآن کا آخری حصہ جو سورۃ سبا سے شروع ہوتا, اس میں 12 ابواب ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے. تو یہ 7واں باب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, یہ سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ التحریم تک ہے. اس میں جو ہے وہ کتنی سورتیں ہیں؟ 10. اور ان سب کا مقصد جو ہے وہ ایک ہے, ترغیب الی الجہاد والانفاق.